Tomek, czy teraz jest ci lżej po tym, jak to publicznie napisałeś? Tak, o wiele, że to naprawdę nie spodziewałem się. A oczywiście, no, wiedziałem, że ludzie piszący mówią o tym, że to jest takie jakby uwolnienie się od balastu pamięci. I rzeczywiście to jest uwolnienie się od balastu pamięci, zwłaszcza jeżeli można sobie pozwolić już na tym etapie życia na szczerość tam, gdzie ona nie krzywdzi innych ludzi, wiesz. I powstrzymywałeś się czasami? Słucham? Powstrzymywałeś się czasami właśnie z taką myślą, żeby nie skrzywdzić raz, kogoś? Raz mnie redakcja nawet powstrzymała, ale nie zdradzę tutaj szczegółów, mm-hmm. Mnie trochę poniosło. Nie, ja się staram pokazywać właśnie w tej książce świat bardzo wielowymiarowy, wielowątkowy, wielobarwny, niejednoznaczny. To jest też zresztą dla mnie taki wniosek, bo to nie był mój zamiar, ale po napisaniu tego nagle popatrzyłem, ojej, rzeczywiście, to ja tutaj... Twój ojciec się robi taką bardzo, no bo to jest... Tak, no ale mama też i ja sam też, wiesz, to będzie widać jeszcze wyraźniej w drugiej części, ale ja sam dla siebie tym bardziej po napisaniu tej książki nie jestem jednoznaczną postacią. Powiem ci, że... Bardzo się wzruszyłem, gdy przeczytałem tą historię z Raincoats i z tym hasłem You are the future of tak Polish było, rock. Tak to było. Po prostu z perspektywy czasu jest po prostu przepiękne. I tak pomyślałem sobie, czy masz takie poczucie, że wypełniłeś to zobowiązanie, to po pierwsze. Aha. A po drugie, czy jest ktoś taki, komu ty byś powiedział takie słowa teraz? You are the future of Polish. Znaczy, tak, jeśli chodzi o pierwsze pytanie, no to trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nie tobie oceniać. Bo nie mnie oceniać, wiesz, no starałem się jak umiałem. A wiesz co, z rokiem nie jest najlepiej w tej chwili, wydaje mi się, wiesz. I zwłaszcza jak się zaczęło słuchać rocka, mając 10 lat, mniej więcej w 65 roku, w związku z tym ja za młodu wchłonąłem i przetrawiłem to wszystko, na czym no cały fundament, całe fundamenty muzyki rockowej. W związku z tym wszystko, co ja dzisiaj słyszę, jest zbudowane na tych fundamentach i wolę fundamenty, wiesz. Także nie, ale wydaje mi się, że rock się zestarzał trochę, a też wydaje mi się, że są pierwsze objawy starzenia się hip-hopu. Po raz pierwszy w Ameryce na Top 40 nie znalazł się żaden utwór hip-hopowy. Po raz pierwszy od 30 ponad lat. Niesamowite. Właśnie. Więc czas płynie. A Jamajczyk Chronix przegonił w końcu Legend Boba Marleya na liście Billboardu reggae. Czas wszystko zmienia. I ty też na koniec taki nowy vibe. Nowy, tak, vibe. Tak. Fantastyczna brytyjska kapela The Skins. Londyńska i piosenka o Londynie, a wybrałem ich dlatego, że raz, że jest to super band, a dwa, że grając nowoczesne reggae, współczesne nowoczesne reggae, bardzo inteligentnie i obficie czerpią właśnie z rootsowej tradycji reggae. A nie dlatego również, że jest to piękna piosenka o wyjątkowym miejscu Londynie. O Londynie, tak, no, fantastyczna, tak. Było parę piosenek o Warszawie też fajnych, a to jest piosenka o Londynie, tak. Tomek Lipiński był naszym gościem w Strefie Bardzo dziękuję Lekowej. Za dziękuję zaproszenie. Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Powodzenia, dużo dziękuję. Zdrowia. Nawzajem. Never been the one to stay in just one place, line. But I love the music, we did not just humanate fly. From the mountain tops to an eastern blob, or a tropical Atlanta, catch a nice vibe. But no matter where we go, we leave a London town. Rely on when we rain up in our black steed and turn up and then we're ready for the sound shape jam. Sip on a little rum and run a rhythm and sound. Then we're back in the morning, away today we racing. All kinds of walk, I catch a town that we are facing. No matter where we go, we are coming on. Well, I love the land. for me time. Got the new vibes, got me wicked. It was back in the 85. What are the punk or brutal culture? I could take a lip up a grime. So I take a little trip on the Victoria line. And I check for tipper, I read it down in a Brixton. Who bun the tracks with a man in the sound like Saxon system? Stepping round town and we see the brethren. Us money says, yes, for the make one nice some session. This skin stripper, Harry and the one last one. The three are we, yes, we all go join as one. Say, so let's get drunk in the and do this boom song. Me know them up and play on them station. Or, the face we on the television. Everybody stop the foot and everybody raise the fan. You never know that this one's a champion. I want them talking about the place London. Because I really love my London town. Through the up and through the down. I've been almost everywhere, but I'm enough to come back here. So much different thing to do, so much different thing to see. It is multicultural now, but I just love it anyhow. Born and raised right here, smoke a juice, drink a beer. No, we now go have no fear, we love this London atmosphere. It is where I am from, it is where I belong. It's the only place for me, for Iman and my family. London city I was born in, you know I love this town. London city I was born in, and you know I love this town. I can't pick up when she's calling, 'cause I'm a resident, that's why. Yeah, I'm a resident, that's why. Acting at it underground, don't face me. We're back on the road on the way today, we racing. All kinds of walk, I catch a time and we are facing. No matter where we go, we are coming on home. I still am Benny and give me another day, sing. Bang, diddling, bang, diddling, bang, diddling, bang, diddling, bang, follow me now. Balang, balang, balang, balang, balang, balang, bang, diddling, bang, follow me now. Sing, diggity, sing, diggity, sing, diggity, sing, diggity, follow me now, star. Man, three bad combination, them style dear Russian. Run to the rocks will be your big champagne and laugh. You drink your big champagne and laugh. A flea under your collar, man. I wouldn't like to be a flea under your collar, man. I wouldn't like to be a flea under your collar all along that day. You can run, but you can't. Daliśmy trochę wygrać muzyce. Tomek Lipiński już opuścił nasze studio. Widzę, że cała kolekcja maili od chętnych, którzy chcieliby w swoich rękach mieć papierowe wydanie autobiografii Tomka. Będę miał ciężki wybór jutro na spokojnie. Ci, których wybiorę, zostaną oczywiście poinformowani o tym mailem. Muzyka wybrzmiała. Ostatnie kawałki to Peter Tosh, jeszcze zahaczający o playlistę przygotowaną przez Tomka i rewolucyjny Down Pressure Man. A później już ruszyliśmy z tematem, który dzisiejszej nocy jest bardzo ważny, czyli z oddawaniem pamięci i hołdu tym twórcom związanym ze sceną muzyczną, którą reprezentuję, którzy opuścili nas w 2025 roku. Stąd przed chwilą Fat Freddy's Drop i Ernie, bo oni stracili w lipcu DJ-a Mu Ficiego, współtwórcę tej znakomitej nowozelandzkiej grupy. Nie poddają się jednakże i w 2026 roku już zapowiedzieli trasę koncertową świętującą 21. rocznicę od wydania ich debiutanckiego albumu Based on the True Story, z którego pochodził Ernie. I zobaczymy ich w czerwcu również w Polsce, w Warszawie i w Krakowie, co jest zdecydowanie dobrą informacją. A w moim tle wersja dubowa, klasyka londyńskich sound systemów. Vivian Jones zmarł 27 października w wieku 68 lat. Prawdziwa legenda brytyjskiego reggae i ten numer Red Eyes zawsze grać będzie mi w głowie. Jego współpraca z Jashaką zapisała się w pamięci wszystkich tych, którzy odwiedzali sound systemowe londyńskie sesje. Jamajczyk, który urodził się na Jamajce w 1957 roku, a w wieku lat 10 przeprowadził się do Anglii, by dołączyć do rodziców. I tam rozpoczęła się jego muzyczna droga. Vivian Jones jeszcze brzmi, a już zbliża się Max Romeo. To zdecydowanie najbardziej spektakularne odejście w świecie reggae w tym roku. Prowadził nas niczym sztandar reggae przez kilkadziesiąt lat, ale i na jego przyszedł czas. Max Romeo, No Peace, z klasycznej starej płyty. There'll never be no peace down here in Babylon till all my brothers here down here are free. We no want to be no peace down here in our neighbor's land. So all we want is to be free like the birds and the bees. Then we can call you brothers, brothers, we will be. We can break bread together the way Jah want us to be. We can drink milk and honey, no wine we need this time. Then you can be my honey, your daddy won't mind. If you wanna be a priest down here in Babylon, would you help to give us back our rights, our tribe? Why can't your daughter fall in love with me? Am I not a man? Now all we're asking you is to make us free. Then we can call you brothers, brothers, we will be. We can break bread together the way Jah want us to be. We can drink milk and honey, no wine we need this time. Then you can be my honey, your daddy won't mind. Like the birds and the bees. Nie będzie tu pokoju w Babilonie do momentu, kiedy wszyscy nasi bracia będą wolni, śpiewał Max Romeo. Piosenka znalazła się na kompilacji Open the Iron Gate 73-77, więc gdzieś powstała właśnie w tym czasokresie. Bas Taipan, Ja dał mu tylko 47 lat. Pożegnaliśmy go 16 lipca tego roku, a przypominam, że dzisiaj w strefie Dread do czwartej wspominamy tych muzyków reggae, którzy odeszli w 2025 roku. Damian Krępa, tak naprawdę się nazywał i pozostanie w pamięci nie tylko mojej, jak i całych rzesz fanów rozsianych po całym kraju, a i za granicą, jako człowiek, który odnalazł bardzo pozytywną drogę. Był przesympatycznym człowiekiem, bardzo lubiłem spędzać z nim czas, rozmawiać. Zawsze będę pamiętał jego uśmiech i jego co tam u ciebie, Makenku? Bas, pamiętamy cię i gramy twoje piosenki o miłości. Wiem dokładnie, ile dla mnie znaczy sam twoją wartość i miejsce w moim sercu. Wiem dokładnie, czemu stracić cię nie mogę. Przy tobie jestem na swym miejscu. Wiem dokładnie, ile dla mnie znaczysz sam twoją wartość i miejsce w moim sercu. Wiem dokładnie, czemu stracić cię nie mogę. Przy tobie jestem na swym miejscu. Miłość to takie coś, co przeszywa na wskroś, skręca flaki o 90, obraca stopni. Miłość to takie coś, co przeszywa na wskroś, sprawia, że tylko siebie jesteśmy głodni. Miłość to takie coś, co przeszywa na wskroś, po każdej kłótni bez życia chodzę jak zombie. Miłość to takie coś, co przeszywa na wskroś, brak ciebie u boku prowadzi do zbrodni. Wiem dokładnie, ile dla mnie znaczysz sam twoją wartość i miejsce w moim sercu. Wiem dokładnie, czemu stracić cię nie mogę. Przy tobie jestem na swym miejscu. Wiem dokładnie, ile dla mnie znaczysz sam twoją wartość i miejsce w moim sercu. Wiem dokładnie, czemu stracić cię nie mogę. Przy tobie jestem na swym miejscu. Miłość to takie coś, co przeszywa na wskroś, dodaje skrzydeł, daje kopa lepiej niż koka. Miłość to takie coś, co przeszywa na wskroś, dokładnie wiem, co mówię, gdy wypowiadam kocham. Miłość to takie coś, co przeszywa na wskroś, potrafi woleć, jakby od wewnątrz przepalało. Miłość to takie coś, co przeszywa na wskroś, ale gdy cieszy, to po całości duszę i ciało. Wiem dokładnie, ile dla mnie znaczy sam twoją wartość i miejsce w moim sercu. Wiem dokładnie, czemu stracić cię nie mogę. Przy tobie jestem na swym miejscu. Wiem dokładnie, ile dla mnie znaczy sam twoją wartość i miejsce w moim sercu. Wiem dokładnie, czemu stracić cię nie mogę. Przy tobie jestem na swym miejscu. Jeden i jeden to dwa, zawsze para. O to by tak pozostało, każdego dnia się staram. Jeden i jeden to dwa, zawsze para. Ty jesteś tym, co chmury rozwiewa, odpędza marazm. Jeden i jeden to dwa, zawsze para. Temu, co chce, to spuszyć od nas precz i wara. Jeden i jeden to dwa, zawsze para. Gdy wracam do ciebie, każda odległość jest mała. Wiem dokładnie, ile dla mnie znaczy sam twoją wartość i miejsce w moim sercu. Wiem dokładnie, czemu stracić cię nie mogę. Przy tobie jestem na swym miejscu. Wiem dokładnie, ile dla mnie znaczy sam twoją wartość i miejsce w moim sercu. Wiem dokładnie, czemu stracić cię nie mogę. Przy tobie jestem na swym miejscu. Ja muszę wam przyznać, że bardzo lubię dzień 1 listopada i co roku wybieram się gdzieś w tur po cmentarzach, odwiedzam groby znajomych, czasami rodziny, zależnie od tego, gdzie jestem, i głęboko chłonę ten zapach świec, staram się nawiązać chociażby mentalny kontakt z tymi, których już nie ma. I ta atmosfera żywych w tym dniu cmentarzy bardzo temu sprzyja. Bardzo lubię ten czas. I dzisiaj tradycyjnie, jak właściwie co roku, gdy jestem w Warszawie, odwiedziłem miejsce na starych, na Powązkach Wojskowych, gdzie spoczywa Robert Brzylewski i miałem takie odkrycie, w sumie takie co roku to zauważam, że obok miejsca, w którym jest pochowany, jest duże skrzyżowanie i zawsze 1 listopada stoi tam policyjny samochód, który miga tymi niebiesko-czerwonymi światłami na dachu i te światła niczym stroboskopy czy jakieś klubowe reflektory odbijają się na koronach drzew stojących przy grobie Roberta i myślę sobie, że to jest takie niesamowite, że w sumie taka dekoracja w jego stylu i myślę, że bardzo by mu się podobała taka właśnie stanowojenna iluminacja, tak bym to nazwał. Nawiasem mówiąc, w tym wyjątkowym czasie gramy muzykę artystów, których z nami nie ma i kolejny taki człowiek na mojej playliście to jest francuski wokalista Naman. Młody człowiek w 2010 roku wkroczył jak huragan na muzyczną scenę. W 2013 już był objawieniem reggae we Francji. Niestety guz mózgu, którego nie dało się pokonać i nie ma go już z nami. Wspaniały człowiek. Robiłem mu koncerty, grałem jego muzykę i wydaje mi się, że zostawił po sobie bardzo dużo, a to bardzo dużo to jest piękne dźwięki i ludzki szacunek i pamięć. Z albumu Rays of Resistance, wydanego dokładnie 10 lat temu, Naman. On my line, blaming on my own sins, forgiving my own crimes. But it's alright because the signs come lead us. And every day I come to sharpen my sixth sense. How could we climb up the mountain and stand well alive without a reason? Plant a tree in your garden, then it'll go feed you next season. Something tougher than the rock can never crumble. Make you fit, follow the line in the jungle. That's why the fool him a go fall down and stumble. Never realize that truth whispers to the amber. Oh, oh, oh, when you rumble, put a sound anyways in the trouble. Happy sign like the sun from every angle. Every single man is a temple. Oh, oh, oh, oh, that is simple. I know you remember the cycle. God is a thing you should have wondered. Let him blow up your ember. Long time, them push for one side. And if we ever push it, would a cause a landslide. Enough of we a die, enough of them a enjoy. Enough of them a fly, enough of them a stand by. Not everything your money can buy. Can't matter how them budget and try. Them can't touch him outside. Have to build a bridge and reconnect your soul child. Whole time before the days of the pyramids and the sphinx and the pharaohs. Energy is in a celestial theater, and the producer is the ultimate creator. Remember you that your soul is ancient, and not one day spent can knows that patience. The time is now, the road is waiting for you, and countless of other souls awaken. Oh, oh, oh, and you rumble. Could I sound any raise, any trouble? I feel sign like the sun from every angle. Every single man is a temple. Oh, oh, oh, that is simple. I know you remember the cycle. God is a thing you should have wonder. Let him blow up your ember. Stuck between a rock and a hard place while sandwiched in a cave. But yet still, I managed to amaze in this planet of the apes, where monkeys go bananas just to grab a couple grapes. See, the people need an answer, not this cancer to the grave. With your organ of pain playing the phantom in the cave. From the heart of the beast, he's wreaking havoc on the stage. Feel the fire from his clavicle and vein. Watch it travel through the brain. It's spilling through his teeth. I say this animal's insane. But maybe I'm the same. I'm a joker trying to find a Harley Quinn. Nice guys never finish last, but they hardly win. In this city foreign with sin. Sin City, get your heart in diamonds and begin. Cause these royals trying to flush us and they smiling with a grin. Trickle down economics for you and all of your kin. You can check the bubonics, the sores will form in your skin before the morning begins. Oh, oh, oh, oh, and you ramble. Could I sound any raise, any trouble? I feel shine like the sun from every angle. Every single man is a temple. It's simple. I know you remember the cycle. God is a thing you should have wonder. Let him blow up your ember. Monkeys go banana just to grab a couple grapes. Where monkeys go banana just to grab a couple grapes. Taking root in all the fire, our praises are go higher. Let it guided by the smoke, and everybody's to bow a prayer. Music is an harmony, liberate humanity of the wicked intention that the devil used to give. Fly over with poverty, freedom is for you and me, we baby. From this fire in the night, we are sending our tongues and praise. Burning for a chance, praying for the people only. All we want a better life, all we want is stay alive, like the first man said. Let you make a better choice, all we form your sacrifices. By the cycle, God is a thing you should have wonder. Let him blow up your embers. To cykl, również cykl życia i śmierci. Garden of Destiny, ogród przeznaczenia. Wszyscy tam kiedyś, któregoś dnia trafimy. To był Naman z gościnnym udziałem Massey the Creator i Triple. Przypominamy tych, którzy odeszli ze sceny reggae w bieżącym roku. Kolejny wspaniały artysta, przyjaciel, za którym bardzo mi tęskno, Michael Madden, znany również jako Juggla, MC z Birmingham, związany przede wszystkim z Overproof Sound System, ale również z Vibronix, G-Corp, Noise Shaper, Dubmaticsem czy Kingston Express. Wielki talent, świetny głos, wielokrotnie goszczący w naszym kraju, głównie na koncertach Overproof. Zaledwie 55 lat, młodszy ode mnie i już go niestety nie ma. I to jest okazja, żeby zagrać winyla, więc odpalamy cykl Piosenka z winyla. I właśnie zaśpiewa nam Juggla razem z jego ekipą Overproof prosto z winylowej epki w klasycznym numerze Overproofa Watch What You Put In. Overproof Sound System. Już za chwileczkę gramofon się grzeje, igła się już prawie kręci, ale jeszcze nie mamy tego w naszym radiowym sound systemie. 3:47. Godzina dusz. On a better. Watch what you put in a result. Put in a sense of mania. Watch what you put in a result. Don't bother put in a nothing strong. On a better. Watch what you put in a result. Put in a sense of mania. Watch what you put in a result. Don't bother put in a nothing strong. The ball red up, back water up this stuff, and then you a go get mash up, get cash with a house so fresh. Wanna get lock up, say all vanja, baby, but the place on a better wise up. Cut down in and they get enough things for them a fuck up. And Babylonian is just a part of the setup, but don't get fed up, better get up and stand up. Cut truths and rights, yes, it must have been big up. So all up to ya and herbalists come make me burn up. But this are the original style that we a lick up. Don't bother coke up, grab a bud and then you rise up. On a better, on a better, on a better. On a better, on a better, on a better. On a better, watch what you put in a result. Put in a sense of mania. Watch what you put in a result. Don't bother put in a nothing stronger. When I was a youth, I used to burn Cali weed in a razor. I used to burn it in a Sunday one time. Burn cocaine in a coke pipe. They mostly take I free and joke time. Me love me sex, me must confess. Sex Amelia make me wine and caress. Me love me sex, me must confess. Sex Amelia make me wine and caress. On a better, on a better, on a better. On a better, on a better, on a better. On a better, watch what you put in a result. Put in a sense of mania. Watch what you put in a result. Don't bother put in a nothing strong. On a better, watch what you put in a result. Put in a sense of mania. Watch what you put in a result. Don't bother put in a nothing strong. Put in a result, put put in a sense of mania. Watch what you put in a Rizella. Don't bother put in a nothing stronger. Watch what you put in a Rizella. Put in a sense of mania. Watch what you put in a Rizella. Don't bother put in a nothing stronger. Overproof Sound System ze starej winylowej płyty. Piękna piosenka, by przypomnieć Juggla. I już powoli dochodzimy do końca dzisiejszej strefy Dread. Jest 3:52, więc ja powoli pakuję się, by udać się w krainę Orfeusza. I jeszcze dwa, przynajmniej we fragmencie, utwory na koniec dwóch artystów, którzy w tym roku powiedzieli nam goodbye. Jeden z nich to Coco T i Gang War, a na koniec Determine i Janik z Mother Earth, Matka Ziemia. Musimy o nią dbać, żeby długo na niej żyć. To była Strefa Dread. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Słyszymy się za tydzień. Za tydzień to już dokładnie za 7 dni w nocy z soboty na niedzielę. Realizacja Ewa Wichrowska, za mikrofonem Mirosław Maken Dzięciołowski. Shall survive in this time, say. Too much war! Ha! Gang war, but even the strong survive. Only the fittest of the fittest. Sooner than later, you lose your life. Tell them cockatiel. Gang war, only bring pain and sorrow. You got to live upright. You invest in death, but there's no tomorrow. Don't show the dynamite. Take a look in the mirror. The devil himself. Is it an image? Who you really wanna be? You don't wanna be that. Are you satisfied with how you're living? You better move up in life. Cause every day's just another day for another feeling. Hear me now. Mama Bana Billion started to ball through the flatten out of one son on the wall. Here comes Peter, here comes Paul. Through the war, them revenge, them started to ball. Invest in death and there is no tomorrow. Places like New York, L.A., London, J.A., someone's greedy in Miami, in Canada. Every day them killing each other. Gang war, even the strong survive. Sooner than later you lose your life. Jano. Invest in death and there's no tomorrow. Lord have mercy, no bad a country rather grudge him for what him have. Rob him and shot him and go boast and go brag. Tomorrow they find you in a bag. Federal agent them put on the tab. The turfs we used to roam, we can't roam no more. Jano. Can't enter the hood like we used to before. To greediness, forces we fighting each other, now we are four. Jarastafari, right now. Gang war, even the strong survive. Tell them, cockatiel. Sooner than later, you lose your life. Too much war. Gang war, only bring pain and sorrow. Live good, sin. You invest in death and there's no tomorrow. Lord have mercy, rude boy from Dunga, Trinidad, and some from Jamaica. From Korea, some from China. You have a new code, the Japanese ninja. Now stop the fussing and stop the fight. Let's get together and all unite. Not throw no grenade like that and divide. Come and stick together and live upright. Gang war only bring pain and sorrow. Only the fittest of the fittest. You invest in death and there's no tomorrow. Yo, they're mashing up the earth, yo. Rastafari! Mostar Selassie. Bless he who seat up on Zion. Yeah. And bless us all from bountiful place. Mama Earth, Mostar. Earth, sky and sea, man, woman and child. Earth, the terminal alongside Jonas. Savona production. Cross the board. We start reaching to the heights. Survive. Oh, Mama Earth, like a child in a mother. Yes, we need you right now. But we no longer children. So what we need to do is love and care for you. So oh, guys. Hey, yeah. Me and the Earth Protector, one of the Navigator. Hail his imperial majesty, we go burn the earth with the scepter. Hail Shentai, the Yogan, Irator. Just make you run over the pull up selector. Give me space, make me extend my lecture. That better, yeah. Love like home and make it them good, me know you're not extra. I don't wanna send them love back, me texture. But before me leave, make me tell you this please. I'll be bumped so you're jumping on the gun so you squeeze. Then you better the kid and the killing for cease. Love the birds and the bees and the fruit from the trees. And you better believe, the must get beaten for the use of mislead. Why? Turn on the face to kind words like these. From the Mediterranean back to the Angeles. Tell me my father, my brother, my sister, my auntie niece. Oh, Mama Earth, like a child in the mother. Yes, we need you right now. But we no longer children. So what we need to do is love and care for you. Oh, guys, oh, Mama. We said this earth is the Lord and the fullness thereof. It's not about the dust, the jokes over the dad of your robots. It's not about the friends of the care over the yacht spot. Come on, the yacht officials and the diplomats, stop. Pollute the nation with no toxic gas. Show love to mother nature, too much gas get packed. In the Middle East, yeah, no peace to use them. We just stand for war, we no send them back. Not a deal with Mama Earth, so she's so tremendous, full of virtue. Mind cell, I see how you girt, yeah. Now there's no more food to eat, the youths are not blood again. One go, go.